ٹھنڈی ہوا مہیما ہے کی فضا گنگناتی صبا مرحبا مرحبا پھول کھلنے لگے نعت کہنے لگے پھول کھلنے لگے نعت کہنے لگے حشجر گھوم اٹھا مرحبا مرحبا چاروں تو چاندنی ہر طرف روشنی چاروں تو چاندنی ہر طرف روشنی جب جانور تھا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تو بھی کر کے الٹا چرچا اپنے دل چمکا اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا آلس آلہ نبی کا جھنڈا پالس بالا نبی کا جھنڈا رفعت والا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا پیارا پیارا نبی کا جھنڈا ہے نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہرا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ حبیب اللہ آنے والا ہے تو یارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا شمع کا ستارہ آمد شاہ عرب گئے تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا آلس آلہ دا پالس بالا عظمت والا نبی کا جھنڈا رفعت والا نبی کا جھنڈا شوکت والا نبی کا جھنڈا رحمت والا نبی کا جھنڈا نعمت والا نبی کا جھنڈا شرافت والا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہرا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بیت اقصا میں گاوا پر مکان آمینہ نصب پر چل ہو گیا جاؤں سر بڑے بابا پر نور ہے سمانا صبح شبے لا پر نور ہے سمانا صبح شبے لا پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس بدلا آرام رنگ بدلا صبح شے بلالا پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے سچے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے سچے چمکاریا رقیبا چمکاریا رقیبا صبح شے بلالا اسی پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے پھیلا گیا اجالا پھیلا گیا اجالا صبح شب بلالا پھیلا گیا اجالا صبح شب بلالا پاٹا گئے دو جہاں میں تو نے دیا کا باڑا پاٹا گئے دو جہاں میں تو نے دیا کا باڑا پاٹا گئے دو جہاں میں تو نے دیا کا باڑا پاٹا گئے دو جہاں میں تو نے دیا کا باڑا تیرے حسن کا حصہ تیرے ہمارا حصہ تیرے ہمارا حصہ صبح شب بلالا پاٹا گئے دو جہاں میں تو نے دیا کا باڑا پاٹا گئے دو جہاں میں تو نے دیا کا باڑا پاٹا گئے دو جہاں میں تو نے دیا کا باڑا پاٹا گئے دو جہاں میں تو نے دیا کا باڑا پاٹا گئے دو جہاں میں تو نے دیا کا باڑا دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ صبح شب بلالا دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ صبح شب بلالا دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ صبح شب بلالا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا آتا ارشڑا ہریرا تا ارشڑا ہریرا صبح شب بلالا بیٹھے اقصا سب سے آلہ نبی کا جھنڈا بالا والا نبی کا جھنڈا ہریالا نبی کا جھنڈا کیسا اجیالا نبی کا جھنڈا پیارا پیارا نبی کا جھنڈا سونا میرا نبی کا جھنڈا سب سے اونچا بالکل سچا سب سے

پڑھوں گا. جو اس وقت مدنی چینل پر ہیں وہ بھی یہ نیتیں کرتے رہے, ساتھ میں ایک نیت یہ بھی کر لیں کہ جو سن رہے ہیں مدنی چینل پر تو جو توجہ سے سن رہے ہیں ان کے لیے یہ بھی ہے کہ موبائل فون بند کر دیں, نہ فون کریں نہ فون اٹینڈ کریں, نہ ایس ایم ایس کریں نہ ایس ایم ایس پڑھیں, تو انشاءاللہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ بہت فائدہ ہوگا, ورنہ یہ کہ ہاں کا نہ اور نہ کا ہاں ہو سکتا ہے. کچھ اپنے لیے بھی اس نیت کے ساتھ بلند آواز سے نیتیں کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ دیگر مبلغین کو بھی اس میں سے اچھی اچھی نیتیں چننے کا موقع مل جائے, آئندہ وہ بھی کیا کریں. اولائے کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا, پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 125. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ, ترجمہ کنز الایمان, اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے, میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. بخاری شریف کے اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بلغوا عنی ولو آیہ یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو, کی پیروی کروں گا, نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی داغ بچانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے, مدنی انعامات, نیز علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا, کہاں لگانے لگوانے سے بچوں گا, کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا, یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا, ورنہ لا اعلم و لا ادری نہیں آتا وغیرہ کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جواب کے آخر میں اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا, غلطی کی نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر اور جواب دینے وغیرہ کے دوران حتی الامکان نگاہ نیچے رکھوں گا. سوال کرنے والے بھی یہی نیت کریں, سوال کرنے کے دوران بلکہ ہر حال میں جب بھی ممکن ہو تو نگاہ نیکی رکھنے کی عادت بنانی چاہیے تاکہ بدنگاہی کے جو مواقع آتے ہیں, اور یہ قدم قدم پر مواقع بدنگاہی کے آتے ہی رہتے ہیں, تو اگر ہم جب بدنگاہی کے اسباب نہیں ہوں گے اس وقت نگاہ نیکی رکھنے کی عادت ہوگی تو ان مواقع پر بھی یہ عادت کام آ جائے گی اور گناہ بھری نظر ڈالنے سے ہمیں بچانے میں مدد کرے گی. ماشاءاللہ اب تو ہمارے مکتب المدینہ نے وہ بدنگاہی کے خلاف اور آنکھوں کے کفل مدینہ کے لیے ایک کارڈ بھی جاری کر دیا ہے. یہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا, حیا سے نگاہیں جھکائے رکھنا سنت ہے, جشن ولادت مبارک ہو. ایک دوسری سائٹ پہ لکھا ہوا ہے, بلا ضرورت ادھر ادھر نہ دیکھنا سنت ہے, جشن ولادت مبارک ہو. حمد و صلات ہے دونوں طرف, اوپر دونوں طرف ایک شعر بھی ہے, پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو دنیا میں آج آقا آئے عطار آ گئے. تو یہ کارڈ آپ میں سے جنہوں نے ابھی تک حاصل نہیں کیا, مکتبۃ المدینہ سے ہدیہ تو معلوم نہیں ہے, شاید 5 روپے نا, الحمدللہ 5 روپے ہدیہ ہے. یہ میں 2 پینے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ نماز میں کارڈ زمین پر وہ ٹچ ہو جاتا ہے وہ یوں ہو کر مزہ نہیں آتا, تو اس لیے وہ دونوں پینیں ہوتی ہیں وہ پکڑ میں آ جاتے, لیکن مکتبے والے آپ کو ایک ہی پین دیں گے, دوسری پین شاید وہ چارہ کھانے کی آتی ہوگی میرا خیال ہے. دوسری پین پھر آپ کو حاصل کرنی پڑے گی اپنے طور پر, کیونکہ سب ہر وقت لگاتے نہیں ہیں. اب لگا نہیں لگا شفیق کیا ہی شفیق کے پاس ہے, کیا ہی اچھا ہوتا کہ مکتبے والے نیت کر لیتے, انشاءاللہ عزوجل ہم بھی اسلامی بھائیوں کو دو پینے لگا دیں گے. نہیں مکتبہ والے دو پینے لگائیں گے تو اخراجات بڑھ جائیں گے, لگاتے ہی نہیں, اس لیے قوم جو ہے نا اس کا میرا مشورہ یہ کہ مکتبے والے دو سوراخ کر کے دے دیں, سوراخ یہ ایک ہی کرتے ہیں تو وہ پین سے کرنا پڑتا ہے, میں کرتا ہوں تو وہ مزہ نہیں آتا, چیر جاتی ہے پھر, تو اس لیے وہ گول سوراخ کر دیں دو, اور پینے ایکسٹرا رکھ لیں اپنے پاس, جو دوسری پن مانگے اس کو دے, جو مانگے نہیں اس کو نہ دے. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے, ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ مفت میں مانگتے رہیں گے, یہ ایک مشکل ہے, تو ایک صورت یہ ہے کہ وہ پینے رکھیں اپنے پاس, اور اس کا مجھے بھاؤ نہیں پتا کہ کتنے کا یہ درجن یا کچھ اس طرح آتی ہے نا, 5-7 روپے کی آتی ہوگی, تو 1 روپے کی 2 یا 1 روپے کی 3 اس طرح یہ مکتبہ والے بیچیں گے نا, تو جو خریدے گا وہ قدر کرے گا. مفت کارڈ میں نے اگر مبالغہ کروں تو ہزاروں لاکھوں بانٹے ہیں, نہیں لگاتے اتنا, خرید کے جو لاتے ہیں نا وہ لگاتے ہوں گے. کتاب بھی بانٹو تو جزاک اللہ کہہ کر رکھ لیتے ہیں چوم کر, پڑھنا پڑھانا کس نے, اور جا کر جن کو جذبہ ہوتا ہے خریدتے ہیں نا کتاب, ان کا چانس زیادہ کہ وہ پڑھتے ہوں گے. اس لیے مکتبہ بیچے تو ہی سمجھ میں آتا ہے. چلو ایک اور نکلا ہے. بہت پہلے بابا کاروبار کرتے تھے نا, اب سب کے پاس ہے نا, نہیں آپ کے پاس ورنہ میں نیچے والوں کو بھی کچھ اور ہے نہیں میرے پاس. ٹیک ہے ویسے, یہ کوئی بہت تگڑی فیس مل جائے تو یہ بھی دے دوں مدنی فیس. کیا تگڑی کیا, ہمارا جتنا پیٹ ہمارا جتنا ہو ہمارے اتنے تگڑی, آپ فرمائیں آپ کو کیا تگڑا چاہیے. اب اس میں 12 اور 25 ماہ اور مکہ مدینہ کی آوازیں تو آتی ہی رہیں گی. کوئی ایسا ہو نا جس نے آنکھوں کا کفل مدینہ لگایا ہو, فیس دوں گا نہیں یہ دے چکا, لگایا ہو لگاتے لگاتے کوئی ایسا وقفہ گزر چکا ہو جو متاثر کن ہو, کہ میں اتنے عرصے سے آنکھوں کا کفل مدینہ نے لگایا, لیکن جو کفل مدینہ آنکھوں کا لگاتے نا وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ کر بتا دیں گے میں نے آنکھوں کا کفل مدینہ لگایا, تو وہ ان کا جو ظاہر ہے نا وہ ان کا کہنا ان کا ظاہر ان کے قول کی نفی کر رہا ہوتا ہے, تو اس لیے واقعی جس نے کفل مدینہ آنکھوں کا لگایا ہو, زبان کا لگایا ہو, پیٹ کا لگایا ہو, تو ایسا کوئی میدان میں آئے تو پھر اس کو یہ دے دیتے ہیں اپنے ہے بھائی, آنکھ زبان اور پیٹ کا کفل مدینہ لگایا ہو ایک بھی نہیں ہے, یہ لے تو ہاتھ کڑے کر رہے ہیں کیا کروں میں. ہاں کون کھڑے ہو کر زیارت کروا دیں, آنکھ زبان اور پیٹ کا کفل مدینہ لگایا ہے جس نے, اور یہ بتائے کہ کس طرح لگاتے ہیں یہ بتائیں پہلے. یہ کفل مدینہ کی بابا اگر ہمارے کچھ مزید وضاحت ہو جائے, کیا پتا مدینہ کے ناظرین میں سے کوئی باہر آ جائے کہ میں ہوں کفل مدینہ والا. کفل مدینہ کے لفظی معنی مدینہ کا تالا, یعنی جو گفتگو کرتے ہوئے دوسروں کے چہرے پر نگاہیں نہیں گارتا کیونکہ کسی کے چہرے پر نگاہیں گاڑ کر گفتگو کرنا سنت نہیں ہے. ہاں گاہے گاہے ضرورتاً چہرے کو دیکھ لینا جس سے بات کر رہا ہے یہ تو حدیث سے ثابت ہے. اب یہ کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ ہم غور کر لیں. قاضی کو ضرورت ہے تو عورت کا چہرہ بھی اس نے دیکھنا ہے, اس کو اجازت ہے. تو اب یہ کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں غور کرنا ہے نا. تو اگر ضرورتاً دیکھتا ہے چہرہ تو پھر تو ٹھیک ہے, بغیر ضرورت دیکھتا ہے. اور پھر یہ کہ اگر سامنے امرد ہے اور اس سے اگر وہ چہرہ دیکھتا ہے تو اس پر پھر اپنے دل پر غور کریں. امرد کا چہرہ دیکھنا بھی جائز ہے, مطلقاً ناجائز نہیں ہے. اب دل کی کیفیت یہ اپنی خود غور کر لے کہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے دل میں کیفیت کیا ہے, تو یہ ہم مطلب یعنی اس کو تو راز رکھیں گے نا کہ ہم یعنی کوئی دیکھ رہا ہو تو اس کو معاذ اللہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ نعوذ باللہ بری نیت سے دیکھ رہا ہے. لیکن اس دیکھنے والے کو اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ میرے رب پر میرے دل کی نیت ظاہر ہے, میں بندوں کو تو مطلب یعنی کہ دھوکہ دے دوں گا, پروردگار کو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا ہے نا, وہ اس سے پاک ہے, وہ دھوکہ نہیں کھاتا. تو اب یہ کہ واقعی جو جس طرح میں نے عرض کیا کہ نگاہیں گاڑے بغیر باتیں کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھ کر چلتا ہے, اور جس طرح میں نے کہ میں ہر عموماً بتاتا رہتا ہوں اور لکھ کر بھی دیا ہوا ہے, تو واقعی آنکھوں کا کفل مدینہ ظاہر 25 گھنٹے تو کوئی لگا سکے اس کی تو امید نہیں ہے بظاہر. دیکھیں اکثر وہ نا لکثر حکم الکل, کہ اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے ویسا. اب بدنگاہی کرنا وہ تو ظاہر ہے کہ کفل مدینہ لگا یا نہ لگا تو سب کے لیے ناجائز ہے. ہم تو مطلب بدنگاہی کو تو کفل مدینہ کہ چلو اندر لے بھی لیتے, لیکن ہماری مراد یہ ہے کہ بغیر بدنگاہی کے بھی نیچی نگاہیں رکھنے کی عادت بنائی کہ نہیں اکثر, ورنہ ادھر ادھر دیکھنا بھی جائز ہے, بیان کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھنا بھی جائز ہے. لیکن ہم آنکھوں کا کفل مدینے کی اس لیے ترغیب دیتے ہیں تاکہ مطلب یہ ہے کہ جب بدنگاہی کا سامان ہو نا سامنے تو اس وقت آنکھیں نیچی رکھنے پر اس کو قدرت حاصل رہے, اس لیے وہ جائز چیزیں دیکھنے سے اس لیے بچنا ہے تاکہ ناجائز دیکھنے سے بچ جائے. چراغاں اور جھنڈے دیکھنے کا موسم ہے بابا, جس میں نظریں نیچی ہوں گی تو اب چراغاں دیکھنا ہے بلڈنگوں پہ, تو بلڈنگوں پہ بھی تو چراغاں ہے, بلڈنگوں پہ جھنڈے لگے ہیں, لوگوں کی گیلریوں میں جھنڈے لگے ہوئے ہیں. ہاں تو جن میں وہ بالکونیاں نہیں ہیں یا کھڑکیاں بند ہیں ان کو دیکھے اور کیا. اب کھڑکی میں کوئی کھڑی ہے اور تم بولو میں چراغاں دیکھ رہا ہوں تو یہ کیسے چلے گا؟ یہ کھڑی ہونے والوں کو تو حیا ہے نہیں, آپ کو پتا ہے کھڑی کیا, تو بازار میں آ کے کھڑی ہوتی ہیں, تو اسی لیے تو اپنے آنکھوں پر, کیونکہ اب ان کو تو اپنے برقع پہنانے سے رہے تو ہم نے برقع پہن لیا آنکھوں کا اور کیا کرے. اکثر نظریں جھکی رہیں گی حیا سے, نظریں جھکی رہیں گی غیبت تکرار جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبت کے بچوں کفل مدی لگا رہے گا انشاءاللہ, کفل مدی لگا رہے گا انشاءاللہ, کفل مدی لگا رہے گا انشاءاللہ, سر پہ امام سجا رہے گا انشاءاللہ, رخ پہ داڑھی رہے گی انشاءاللہ, سر پر زلف سجی رہے گی انشاءاللہ, اکثر نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ, حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ, شیطان کے خلاف جان جاری رہے گی انشاءاللہ. ہاں بھائی کون لے گا؟ وہ ابھی کھڑے ہوئے تھے اسلام بھائی, کوئی اسلام بھائی کھڑے ہوئے تھے ماشاءاللہ, تو آپ نے سب کفل مدینہ لگا لیے ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں بابا. ابھی اسکرین پر میں نے چند الحمدللہ ہمارے کیمرہ میں نے مناظر دکھائے بابا, بڑے پیارے انداز اسلام میں سر جھکا کر نگاہ جھکا کر رہے, پیار آ گئے ان کو الحمدللہ. یہ تو کرتے ہیں اس طرح ماشاءاللہ, مگر یہ تو کھڑے ہوئے مجھے دیکھے جا رہے ہیں, تو یہ آنکھ کا کفل مدینہ کس کو کہتے ہیں؟ پھر نہیں کارڈ چاہیے آپ کو, ہے نا, کفل مدینہ لگائیں گے انشاءاللہ, نیت کرتے ہیں. یا لگایا ہے, لگائیں گے, نہیں لگایا ہے والے کی بات ہے نا بیٹا, آپ تو لگائیں گے انشاءاللہ, لگا لیں تو پھر کبھی پھر کارڈ آئے گا میدان میں تو پھر لے لینا, ابھی بیٹھیے ہے نا آپ نے. وہ دیکھو وہ کبھی سے بےچارا آنکھیں نیچے کھڑا ہوا ہے شروع سے, اس کو جانا چاہیے ٹھیک ہے نا. چلو بھائی ان کو بغداد رضا رکن شورا کے مبارک ہاتھوں سے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پاپا ابھی آپ نیتیں کروا رہے تھے, جی جی, ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہو چکی ہے اور عاشقان ماہ میلاد کہیں چراغا کر رہے ہیں, کہیں اجتماع ذکر و نعت کی ترکیبیں کر رہے ہیں اور کئی کوششوں میں مشغول ہوں گے, اور آگے ہمیں کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے کہ ہم اس ماہ کا استقبال کس انداز سے کریں. جہاں آپ نے مدنی مذاکرہ سننے کی نیتیں ہمیں عطا فرمائیں, وہاں ہمیں چراغا کرنے کی اچھی اچھی نیتیں, اجتماع ذکر و نعت کرنے کی نیتیں. رسالہ ہے رسالہ ہے بہارا, صبح بہارا کسی کے پاس تو بیچاروں کی جیبیں بھی خالی کر لیتے ہوں گے نا. میں لکھوانے کا بول تو دیا لکھوں گا لیکن لکھیں گے کہ بھائی اب یہ جو آیا نا یہ عطر ہے کہ اوپر گیدرنگ زیادہ ہوتی ہے کہ ان کا بیچاروں کا موبائل فون بھی نکال لیتے ہیں, ان کا پیڈ بھی لے لیتے ہیں, ان کی پین بھی لے لیتے ہیں, تو کچھ نہیں کرنے دیتے. کچھ کرو ان کے لیے, ریاض کرو یار. ہم موبائل فون آنا چاہیے, پیڈ آنا چاہیے, قلم آنا چاہیے, اندر کیا خیال ہے. ان کو جو دیکھنا ہے نا وہ دکھا دیتے ہیں, یہ تو راضی ہو گئے یار. ان کو جو قریب سے دیکھنا ہے وہ دکھا رہے نا بابا, نہیں تو ایس ایم ایس بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا بےچاروں کو, خالی ایک ایک ہی کو دیکھتے رہے تو سیری ہو جائے گی نا, تھوڑی سی دیر میں سیری ہو گئی, ابھی خوش ہو گئی ہے. موبائل فون رکھنا ہے نا, نہیں رکھنا. اصل وہ قلم کا مسئلہ پیش, سب یہ سے مسائل ہیں کہ میں کیا قلم میں, یہ تو بہت پرانا مطلب ہے ٹیکنالوجی ہے, پین پسٹن آتی ہے تو بہت پرانا, یہ تو بہت میں نے کہا فرسودہ ہو گئی, بہت پرانی, لیکن بہرحال آتی ہے. موبائل فون موبائل گن آتی ہے, پیڈ کے ذریعے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, اتنی تھی چپ ہوتی ہے نا, چپ بم بھی آتا ہے, تو اس لیے وہ آپ حضرات کے تحفظ کی خاطر, آپ کا بھی تحفظ, ہم سب کا تحفظ, اس لیے یہ لے لیتے ہیں. بہر کا وہ ایک کیک کو مطلب ہے کہ بولے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس وہ نہیں ہے, یہ اپنا جاننے والا, یہ پہچاننے والا, تو اس طرح کی ان کو اجازت دی ہوئی نہیں ہے ہمارے وہ مجلس نے کہ صرف وہ اراکین شورا جو ہے نا یہ ان کو موبائل فون الاؤڈ ہوتا ہے, یا بعض مخصوص اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کو اجازت دی جاتی ہے, باقی کسی کو یہ اجازت نہیں دی جاتی, کیونکہ وہ آپ نے مشہور ہو کہاوت سنی ہوگی کہ سوکھے کے ساتھ گیلا بھی جل جاتا ہے, تو اب یہاں الٹا ہو جائے گا, گیلوں کو چھوڑنا شروع کر تو کوئی سوکھا بھی گھس جائے گا جو سب کو سکھا دے گا خدا نخواستہ, تو اس لیے آپ محسوس محسوس بھی نہ فرمانا, میں نے قصدن یہ بات چھیڑی تھی, محسوس نہیں فرمانا. اب یہ نیچے گیدرنگ بہت کم ہے, میں نے اس خدشے کا اظہار کر دیا تھا کہ اس طرح جیبیں خالی کر کے, تو ٹیلی فونیا کا مرض جو ہے نا یہ بہت عام ہو گیا ہے, تو یہ ٹیلی فون موبائل رکھ کر ہر ایک اندر آئے گا نہیں کہ ساری رات ہم کیا موبائل کے بغیر, یہ جیسے کہ موبائل ماں کے پیٹ سے لے کے نہ نکلے ہوں تو موبائل کے بغیر ہم جی نہیں سکتے, تو اس لیے اندر جائیں گے تو موبائل نہیں رہے گا ہمارے ساتھ, یہ ایسا ناسور مطلب بن گیا موبائل کے, مت پوچھو بات, ضرورت ہوتی ہے اس کی لیکن جب یہ نہیں ہوا تھا ایجاد تب کیا تھا. بابا ایمرجنسی بھی تو ہو سکتی ہے تو جب پہلے ایمرجنسی نہیں ہوتی تھی کیا, پہلے تو یہ ڈاک کا نظام بھی اس طرح کا نہیں تھا جس طرح اب کوئک سروس ہے. پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا, ٹیلی فون بھی نہیں تھا, نہ ٹیلی گرام تھا, نہ ٹیلی گراف تھا, نہ یہ انٹرنیٹ تھا. یہ تو انٹرنیٹ تو کیا جمعہ جمعہ آٹھ دن کی پیداوار ہے, چند ہی سال سے تو یہ عروج پر آیا. خود ٹیلی فون, یہ موبائل ٹیلی فون بھی ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں آ گیا. میرے پاس تو ابھی تک موبائل فون نہیں ہے, مجھے موبائل فون استعمال کرنا نہیں آتا, چلانا نہیں آتا. اس کو میں نے قصدن نہیں سیکھا, سیکھنے کو تو کیا مطلب, بندہ چلانا سیکھ جاؤں تو بہت ہے. تو بندے چلانا سیکھ جائیں گے نا تو فون یہ چلاتے رہیں گے, اپنے ان کو چلاتے رہیں گے. سبحان اللہ, یہ گاڑی تو پہیا چلائے گی نا, گاڑی چلانا سیکھ لے تو پہیا خود ہی چلتا رہے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اس لیے آپ محسوس نہیں فرمائیں کہ نہ پین آئے گی, نہ پیڈ آئے گا اندر, نہ فون آئیں گے. بھلے جو آتا ہے اندر ٹھیک ہے, نہیں آتا ان کے نصیب, کیا کر سکتے ہیں, سیکورٹی رسک تو نہیں لے سکتے نا. مدنی چینل کے ذریعے دیکھنے والوں پر کوئی موبائل کی رکھنے نہ رکھنے کی کوئی پابندی نہیں ہے. باپا اگر مدنی چینل پہ جو مدنی مذاکرہ سن رہے ہیں, بھلے وہ موبائل دیکھیں, مطلب یہی تو مدنی چینل پہ کیا کریں گے, بتائیں کیسا بول رہا ہے. اے دیکھ ابھی یہ بولے گا, اے ہاں دیکھ میں نے بولا نا, یہ بولا ابھی, یہ اس کے سب رٹے ہوئے جملے ہوتے ہیں, ابھی یوں بولے گا. اچھا ادھر ادھر دیکھ تو کیسا اچھا سین آ رہا ہے, کتنی ضروری پانی نہیں لائے تم یار, پھر بچے کو اٹھائیں گے, اس کو پیار کریں گے تو اٹھ کے چلے جائیں گے, تو باتیں کریں گے, تو اس طرح گھروں میں دیکھنے کا انداز یہ ہوتا ہوگا. یہ بھی کوئی بولنے کا طریقہ ہے یار, اس کو بولنے کا تکی نہیں, اس کو ضرورت کیا تھی بیٹے بولنے کی. یہ بولا مدنی چینل پر بیٹھا ہوا کوئی شخص تو, ہاں یہ بیچ میں کوئی سوال کرتا ہو تو یوں بھی تنقیدیں کرتے ہوں گے, غیبتیں کرتے ہوں گے. غیبت ہاں بھائی, مطلب بڑا اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے. میں نے اتنی اچھی بات کر رہا تھا تب بیچ میں بات کاٹ دی اس نے, اپنی ٹانگ اڑا دی. اس کو اسکرین پہ آنا تھا نا, تو ابھی دیکھو اس کو زوم کر دیا, اس کی سورس اچھی ہے. یہ بولا تو اب یہ زوم ہو گیا, اب یہ سارا اسکرین سے گھیر لیا, اتنا بڑا اس نے ڈھانچہ بنا دیا اپنا, اور جس کی ہم سننا چاہتے تھے اس کو چھپا دیا ان لوگوں نے. یہ سب بس ایسے ہی ہیں یار. اب یہ غیبتوں کی کیا ہے کہ پوری لائن غیبتوں کی, تہمتوں کی, بدگمانیوں کا پورا مطلب ایک یعنی کہ کیا کہ پلندا اس نے اپنے سر پہ دھر لیا. جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں جہاں بھی آپ بیٹھے مدنی چینل پر, سارے مل کر پور جوش انداز میں نعرہ لگائے, غیبت کے خلاف جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا جیسے آپ نے ابھی یہ فرمایا کہ اتنی چھوٹی سی مطلب ہماری گفتگو ہو, گھر میں تھوڑی دیر ہم جمع ہوئے, ایک سین کا بدلنا یا کسی کا کچھ گفتگو کرنا, ہماری تھوڑی سی ہی گفتگو چلی, اس میں اتنی غیبتیں, اتنے بہتان, اتنا کچھ, تو پھر ہمارے دن بھر کے معاملات میں کیا ہوتا ہوگا اگر آپ اس کی طرف تھوڑی نشاندہی فرما دیں. ہاں یار بہت دیں, جیسے کبھی اس میں واقعی اسکرین دیکھنے میں اتنی غیبتیں کرتے ہوں گے یار, یہ ارے یار یہ آ گیا, بند کرو بند کرو, ابھی بور کرے گا یار, تو اس کو یہ بور کرے گا, یہ پہلے سے طے ہو جائے گا, کیا طے ہو گیا کہ یہ بور کرے گا تو یہ اسکرین بند ہوگی, آپ کسی گناہ بھرے چینل کو پکڑ لیا. روز مرہ کے معاملے میں تو خدا کی پناہ, پناہ خدا, اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. اتنی غیبتیں, تہمتیں, بدگمانیاں یار, دیکھو وہ سامنے سے آ رہا, میں اندر جا رہا ہوں, بول دینا کہ نہیں ہے ابھی, نہیں تو یار یہ چکنی کرے گا, لمبی کرے گا, دماغ کھائے گا, کان کھائے گا, مغزماری کرے گا, یہ بالکل یعنی کہ کیا کہنا چاہیے, آدھا درجن غیبتیں اس نے کر دی, بدگمانیاں کر دی اور تہمتیں بھی جڑ دیں, کیا کیا یہ آدھے منٹ میں یہ بول کے چھپ گیا اور اس کو گناہ کے لیے مقرر کر دیا کہ بول دینا کہ میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا, اب وہ اس کی وجہ سے جھوٹ بولے گا تو یہ دونوں گناہگار ہوئے, دونوں نے جھوٹ بولا, اس نے جھوٹ کی ترغیب دی, اس نے جھوٹ بولا, تو اس طرح مطلب یہ کہ توبہ استغفر اللہ, اتنے گناہ کیے جاتے, پھر جس کو جھوٹ بولنے کا بولا نا, یہ بھی اظہار ہے کہ وہ عام طور پہ جیسا ہی ہوتا ہے, تو اس کو بولے میں یہ کہاں ہے, تو بولے گا دو گھنٹے ہو گئے میں انتظار کر رہا ہوں, پتا نہیں کہاں گیا ہے. حالانکہ پتا کہ پیچھے دو گھنٹے نہیں ہوئے, یہ دو جھوٹ بولے اس نے, دو گھنٹے نہیں ہوئے ایک بات تو یہ, اور پتا نہیں کہاں ہے یہ جھوٹ, دو جھوٹ کہ حالانکہ پتا کہ یہ اندر بیٹھا ہوا ہے. تو اس طرح اور بھی گفتگو میں کاروبار میں اتنے کی خرید ہے پڑتا نہیں کھاتا ہے, ارے یار وہ دیکھو وہ گاہک آ رہا ہے یار یہ بالکل چمڑا ہے کبھی ٹکے کا لیتا نہیں خالی بھاؤ پوچھتا ہے اس کو ترخا دینا. اب یہ کتنی مطلب برائیاں اس کی کر لی اس گاہک کی. گاہک بھی اچھا نہیں ہے, گاہک بھی اپنی جگہ پر باپ کا باپ ہوتا ہے بعض اوقات, تو وہ بھی اپنے جو ساتھ ہوتا ہے اس کو بول رہا ہے یہ دکاندار نے بہت لوٹتا ہے اپنے کو اس کے پاس نہیں جانا ہے. پھر وہ دوسری دکان پر چلے گئے, لوٹتا ہے ایک تو لوٹتا ہے کیونکہ اگر کوئی اپنا مال مہنگا بیچتا ہے تو یہ عوام کو یہ مسئلہ اصل نہیں پتا ہے, اس کو لوٹنا ہی بولتے. یہ بہت دل آزار الفاظ ہے کہ وہ سننے گا کہ لوٹتا ہے کہا تو اس کا بہت دل دکھے گا. بھائی دیکھو یہ میری کتاب ہے ٹھیک ہے نا, یہ میں بولتا ہوں 100 روپے کی ہے, اس پر شرعی کوئی گرفت نہیں ہے, یہ میری کتاب ہے میں بیچ رہا ہوں 100 روپے کی. اپا 10 روپے کی چیز 100 روپے میں, ہاں مطلب اس میں کوئی قید نہیں ہے نا. میں جب کہ ہاں میں جھوٹ بولوں دھوکہ دوں اس کتاب جو 10 روپے کی ہے اس میں یہ خامیاں ہیں اور میری کتاب میں یہ خوبیاں ہیں اس لیے 100 روپے کی ہے, اس طرح جھوٹ میں بولوں وہ ایک الگ گناہوں کا ترتب ہوگا. لیکن یہ کہ وہی کتاب میں بولوں کہ یہ 100 روپے کی, ارے بھائی ادھر 10 کی ملتی ہے ٹھیک ہے آپ وہاں سے لے لیجیے, میرے یہاں تو 100 روپے کی ہے. ہم اگر اس کے ایسے فضائل بیان کرنا جو اس میں نہیں ہے تو جھوٹ ہوگا. تو اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی نے لکھا تھا کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا 1000 روپے کا بیچ سکتا ہے, الکفل الفقی میں لکھا. تو اب کسی نے اپنی چیز مہنگی بیچی ہے ٹھیک ہے, جبکہ جھوٹ نہیں بولا, اس میں کوئی ایسی شرعی طور پر کاروباری جو مطلب یعنی کہ خرابیاں اس میں نہیں پائی جا رہی, اس نے 100 کی بیچی تو اس پر کیا پکڑ کریں گے. یہ عوامی مقولہ ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر نفع ہونا چاہیے باقی حرام, یعنی فتوائی بھی دیتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہو باقی حرام, اور خود مطلب یہ کہ نمک میں آٹے کے برابر لیتے ہیں, نمک دیکھتے چٹکی نمک میں بوری آٹے ہی کھینچ لیتے ہیں, اور مسئلہ یہ بتاتے ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے چل پڑا, یہ آج سے نہیں میں نے بچپن سے سنا ہوا ہے, اور تو یہ اس کا مطلب آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آٹے میں نمک کے برابر نفع ہونا چاہیے باقی حرام. نعوذ باللہ من ذالک, اللہ کے حلال کردہ کو حرام کرنا, استغفر اللہ, جس نے بھی آج تک ایسا کہا ہو اس کو توبہ کرنی چاہیے. اور اگر یاد ہے کہ بھائی فلاں کو میں نے کہا تھا تو اس پر ازالہ بھی کر دے کہ میں نے اپنی من گھڑت مطلب یہ فتویٰ جڑ دیا تھا, میں اس سے توبہ کرتا ہوں, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر یہ مقدار شریعت نے مقرر نہیں کر رکھی. پھر یہ کہ اب جیسا بعض مواقع ہوتے ہیں کہ جس میں مہنگا بیچنے کی ممانعت ہوتی ہے, جیسے اناج ہے اس کا ذخیرہ کیا, اس میں بھی مواقع محل اور اس کے مطلب ایک الگ مطلب پورا چیپٹر ہے باہر شریعت میں, یہ ذخیرہ اندوزی کا بھی ایک چیپٹر ہے باب ہے. تو اس لیے شرعی مسئلہ ایک دم سے اپنے منہ سے نہیں نکالنا چاہیے. تو بہرحال یہ کہہ دیا کہ وہ لوٹتا ہے تو یہ نہ کہا جائے, لوٹتا ہے تو یہ مطلب اس کا دل دکھے گا اس سے. باپا آپ کی گفتگو سے تو بلکہ اس طرف بھی توجہ جا رہی ہے کہ جو مقولے محاورے باتیں مشہور ہوتی ہیں سنی سنائی اس کو سن کر آگے بڑھانا نہیں چاہیے. نہیں نہیں نہیں بالکل, یعنی کہ میرے پاس ایک بار بہت سال ہو گئے کوئی کارڈ کسی نے بھیجا کہ آپ اس پر تصدیق لکھ دیں اپنی, سائن کر دیں یا تصدیق کر دیں اس کی, تو میں اتنے اتنے چھپوانا چاہتا ہوں. اور تو میں نے اس میں جو مشہور کارڈ ہے کہ تم چلو تو چل کے جاؤ تو اللہ دوڑ کر آئے گا, تم یہ کرو تو اللہ یوں کرے گا, تم یہ کرو تو اللہ یوں کرے گا, تو میں نے اس کو لیٹر لکھا, میں نے کہا کہ یہ جو آپ نے لکھے مجھے پتا تو تھا, میں نے دیکھی تھی دکانوں پہ لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے گتے لگے ہوتے ہیں, وہ بےچارے ثواب کے لیے علماء کے اسے رجوع کرنے کا ذہن نہیں ہے, ثواب کے لیے چھاپتے چھپواتے ہوں گے، اب بھی لگا رہتا ہوگا کہ کوئی بھی مذہبی اس طرح کی باتیں ہو نا، ہمیں علماء سے رجوع کرنا چاہیے، علماء مسجد کے امام سے نہیں، مسجد کا امام اگر مفتی ہے تو ٹھیک ہے پھر اس سے، ورنہ اس سے نہیں، کہ مسجد کے امام کو سب باتیں نہیں پتا ہوتی، اور امام کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے، اس لیے ہر امام عالم ہوتا نہیں ہے، تو یہ مفتی ہو نا اس سے پوچھا جائے، داڑھی والا عالم نہیں ہوتا ہر داڑھی والا، بلکہ بہت سارے داڑھی منڈے بہت بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، ہمارے یہاں الحمدللہ داڑھی کا بہت سلسلہ ہے، باہر ملکوں میں تو بغیر داڑھی کے بڑے بڑے علامہ مفتی ہوتے ہیں، گو غلط کرتے ہیں وہ ایسا، ان کو داڑھی رکھنی چاہیے، میں ایک بات بولتا ہوں کہ داڑھی جو ہے یہ شرط نہیں ہے، تو بہرحال یہ کہ کسی متدین مفتی سے پوچھنا چاہیے، تو وہ میں نے اس کو لکھا کہ یہ جو آپ نے یہ بھیجا ہے مجھے، یہ کلمات جو ہیں کس قرآن آیت کی تفسیر ہے یا کس حدیث پاک سے لیے گئے ہیں، ذرا یہ مجھے لکھ کر بھیج دیں تو پھر مجھے میں تصدیق کروں آپ کی، اس طرح کا کچھ میں نے بنا کے بھیج دیا تھا ان کو، تو کچھ میرا خیال میں نے ان کو سمجھا بھی دیا تھا کہ یہ اس طرح کی چیزیں نہیں بانٹی جاتی، تو یہ کہ علماء ہی دین بتائیں گے، یہ باپ دادے نانے اور یہ نہیں بڑے بوڑھے نہیں بتائیں گے کہ صاحب وہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں، نہیں علماء شریعت بتائیں گے، تو اس لیے وہ بات جب زبان کھلی نا اس نے فائر کرنا ہے، بہت سو کے ایسی زبانیں ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ کاروبار میں تو اتنا وہ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ وہ تاجر کو کیسا ہونا چاہیے، ہر مہینے سلسلہ ہے نا، الحمدللہ تو یہ ہر مہینے پہلی اتوار 2 بجے تقریباً دوپہر جی بابا یہ سلسلہ ہوتا ہے فیضان مدینہ میں، تو تاجر کو بھی آنا چاہیے، گاہک کو بھی آنا چاہیے، اور تقریباً ہر ایک کو خریداری کی تو ضرورت پڑتی ہے، تو یوں سبھی کو آنا چاہیے اس اجتماع میں، نگرانی ہمارے نگرانی شورا جو ہے بڑا پر مغز اور سنت بھرا بیان فرماتے ہیں، تو یا تو ایسا ہو کاروباری کے اپنا جو بھی بھاؤ ہو نا وہ لکھا ہوا لسٹ ہو، چند چیزیں ہیں نا وہ لکھا ہوا لگا دے، اور کوئی پوچھے تو بتا دے، اگر لکھا ہوا تو اس کو دکھا دے کہ ہم نے لکھ کر رکھا ہے، اب یہ کہ شروع میں تو گاہک ٹوٹیں گے، یہ آزمائش ہوگی، مگر آہستہ آہستہ جب آپ کا امیج قائم ہو جائے نا لوگوں کو، پھر تو وہ 100 میل دور سے سفر کر کے آپ کے پاس آئیں گے، یار یہاں سے لیں گے، یہ آدمی کبھی یعنی کہ سچا آدمی ہے، یہ بالکل سچی بات کرتا ہے، جو بھی چیز میں عیب ہے وہ کھول کے بتا دیتا ہے، اور مطلب یہ کہ دام اس کا لگا بندہ یہ مطلب یعنی کہ ٹھگتا نہیں ہے، کیونکہ اکثر بیپاری ٹھگنے میں تو ماسٹر ہی ہوتے ہیں، بلکہ بیپاری بمانا چیٹر استعمال ہوتا ہے آج کل، پکا بیپاری ہے، ٹھگ کو بولتے ہیں آج کل پکا بیپاری ہے، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو وہ اپنے نیتیں پوچھی تھی جشن ولادت کے لیے نیتیں کرنا، تو دراصل نیت ہے نا یار یہ ہوتی بہت مشکل ہے، نیت کے بارے میں ایک بہت بڑا پیارا قول مجھے وہ میں نے لکھا ہے وہ اپنی کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، اس کا نام ہے ریاکاری، بہت پیاری کتاب ہے، اگر آپ نے نہیں پڑھی اب تک تو بے شک یعنی کہ آپ مدنی مذاکرے کے بعد سب سے پہلا کام اس کو پڑھنے کا کریں، اس کتاب کو، اتنی پیاری کتاب ہے، اللہ کرے مل جائے آپ کو، بھی تو مکتبہ شاید بند ہوگا، تو کوئی لمبی چوڑی کتاب نہیں ہے، 125 کے آس پاس اس کے صفحے ہوں گے شاید، تو ریاکاری صفحہ 113 پر ہے، اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، حضرت نعیم بن حماد یا نعیم بن حماد پہلے رحمت اللہ الجواد فرماتے ہیں، ہماری پیٹھ کو کوڑے کھانا اچھی نیت کے مقابلے میں آسان ہے، پیٹھ پر کوڑے کھانا تو آسان ہے، نیت کرنا بہت مشکل ہے، ایک مبالغے کے ساتھ انہوں نے مثال دی ہے، تو نیت ہو نہیں پاتی، اصل شیطان بہت رکاوٹیں ڈالتا ہے، یار چلو مدنی مذاکرہ نا ابھی انشاءاللہ اطمینان سے جائیں گے، ابھی تو نیتیں ہو رہی ہوں گی، نیتوں کی مطلب ہے کہ اتنے رب معاذ اللہ کوئی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ اصل نیت ہی ہے، ورنہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے اتنی زخیم بخاری اور قرآن پاک کے بعد سند کے اعتبار سے سب سے مستند بخاری مانی جاتی ہے. اس کی سب سے پہلی حدیث انہوں نے یہی لی ہے جس میں یہ بھی ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور بھی کئی محدثین نے اپنی کتب اپنی کتاب کا آغاز اسی سے کیا ہے, اسی حدیث سے, پہلی حدیث. اب ہمارے روزمرہ کے معمولات میں بھی نیت کا استعمال ہے, یہ ریاکاری کتاب ماشاءاللہ. ایک سو پینسٹھ صفحات, یہ اتنی پیاری کتاب ہے میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ اس کو گھول کر پی لینا چاہیے. گھول کے پینے سے مراد یہ کہ اس کو حفظ کر لینا چاہیے. اتنی یہ تو وہ قوم ہے کہ ان کو بھی لوگ آسمان سے ہاتھ اٹھا کے تارا کون پکڑ لے گا, ابھی سارے اٹھ جائیں گے ہم تارا پکڑ لیں گے, یہ مٹے ہوئے دیوانے. پاپا آپ نیت کرا رہے ہیں, ہم نیت کریں گے حفظ کر لیں گے. پاپا ایسے اسلامی بھائیوں صاحب کی ملاقات تو ہوئی ہے نا جنہوں نے ہماری مقتد المدینہ کی مطبوع کتابیں حفظ کی ہیں پاپا ماشاءاللہ. سینکڑوں صفا فیضان سنت کے حفظ کیے ہوئے اسلامی بھائی ملیں گے آپ کو. تو یہ کتاب لینے کے مبالغے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ حفظ کرنا, اس کو بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ یہ کہ بیٹری چارج ہوتی رہے, اخلاص اپنے اندر سرایت کرتا رہے, کیونکہ وہ بار بار وہ زنگ آ جاتا ہے دل پہ, اس کے پڑھنے سے ذرا کوڑا پڑتا ہے تو پھر آدمی سیٹ ہو جاتا ہے. یہ بعضوں نے پڑھی بھی ہوگی, کس کس نے پڑھی ہے؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ سب نے نہیں پڑھی یار, تو تھوڑوں نے پڑھی ہے انشاءاللہ. جنہوں نے نہیں پڑھی وہ بھی پڑھیں, جنہوں نے پڑھ لی ہے وہ بھی وقتاً فوقتاً خاص خاص باتیں دیکھتے رہے تو انشاءاللہ آپ کو اخلاص کا ذہن بنتا رہے گا, کیونکہ سب نسیان منسیان ہو جاتا ہے, بھول جاتا ہے آدمی. نیت کی بات آپ کر رہے ہیں تو حالانکہ یہ نیت ایک ایسا عمل ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہوا کثرت کے ساتھ بعض اوقات استعمال ہوتا ہے. نماز پڑھتے ہیں تو نیت کرنی پڑتی ہے, روزہ تو نیت, زکوٰۃ دو تو نیت, حج پہ جاؤ احرام باندھو تو, عمرے کا حج کا تو نیت, ہر طرف نیت کا ویسے عمل دخل ہے ہماری زندگی میں بابا. لیکن یہ جو جس طرح کے روزمرہ کے ہمارے افعال ہوتے ہیں نا, ان میں نیت یاد نہیں رہتی. اب یہ ایک بالکل اب ایک عام آدمی کے لیے ایک نئی بات لگتی ہے کہ کپڑا پہننا ہے تو نیت کر لینی ہے, تو امامہ باندھنا ہے تو نیت کرنی ہے, تو چپل پہننا ہے تو چپل ہی پہننا ہے تو کیا نیت کرنی ہے, اب کرتا پہننا تو اسے کیا نیت کرے, کرتا پہننا تو کیا کرتا پہننے کی بھی کیا نیت ہوگی. تو یوں اس طرف یہ رجحان نہیں جاتا. ہاں ہاں حدیثوں میں تو یہ مضامین ہے کہ یہاں کہ قیامت میں سوال ہوگا کہ انگلی کیوں ہلائی تھی, سرما کیوں لگایا تھا, ہر حرکت اور ہر سکنت, حرکت مانے جنبش, سکنت مانے ٹھہراؤ, تو ہر حرکت اور ہر سکنت پر سوالات کیے جائیں گے قیامت کے روز. تو بہرحال اس طرح جشن ولادت منانے میں بھی ثواب کمانے کی نیت ضروری ہے, اور ثواب کی نیت کے لیے عمل کا شریعت کے مطابق اور زیور اخلاص سے مزین ہونا شرط. اگر کسی نے دکھاوے اور واہ واہ کروانے کی خاطر جشن ولادت منایا, اس کے لیے بجلی کی چوری کی, کنڈا لگایا, بل جبر چندہ وصول کیا, بلا اجازت شرعی مسلمانوں کو ایذا دی اور حقوق عامہ تلف کیے, مریضوں سونے والوں اور شیرخوار یعنی دودھ پیتے بچوں کو تکلیف ہونے کا علم ہونے کے باوجود اونچی آواز سے لاؤڈ اسپیکر چلایا, تو اب ثواب کی نیت بیکار ہے بلکہ گناہگار ہے. جس قدر اچھی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اسی قدر ثواب بھی زیادہ ملے گا. صبح بہارا جو کہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوع رسالہ ہے 36 صفحات پر مشتمل، اس کے صفحہ 32 سے لے کر 34 تک اس میں نیتیں لکھی ہوئی ہیں. جشن میلاد النبی مرحبا کے 18 حروف کی نسبت سے جشن ولادت منانے کی 18 نیتیں. حکم قرآنی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. پر عمل کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی سب سے بڑی نعمت کا چرچا کروں گا، اور یہ نیت تو ہماری الحمدللہ 12 ماہ ہونی چاہیے. آپ نے تو الحمدللہ میرے تو آپ ہی سب کچھ رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ رحمت عالم. میں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. دوبارہ لیے کہ اپنی تو وہ زندگی کا سہارا یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو ہم جس کا کھا رہے ہیں انہی کے گیت گا رہے ہیں. اب یہ کہ یہ تو بس ظاہر زندگی بھر کا ہی ہمارا سامان ہے اور نیت ہے، انشاءاللہ جب تک جیئیں گے محبوب کی سناخانی کرتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. فیضان میلاد جاری ہے، رضا الہی پانے کے لیے جشن ولادت کی خوشی میں چراغاں کروں گا. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام شب ولادت جو 3 جھنڈے گا رہے تھے اس کی پیروی میں جھنڈے لے رہا ہوں گا. سبز گنبد کی نسبت سے سبز پرچم لگاؤں گا. دھوم دھام سے جشن ولادت منا کر کفار پر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سکہ بٹھاؤں گا. جشن ولادت کی دھوم مچا کر شیطان کو پریشان کروں گا. ظاہری سجاوٹ کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار کے ذریعے اپنا باطن بھی سجاؤں گا. 12ویں رات کو اجتماع میلاد اور عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دن نکلنے والے جلوس میلاد میں شرکت کر کے ذکر خدا و مصطفیٰ کی سعادتیں اور علماء و صلحاء کی زیارتیں اور عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا. جلوس میلاد میں با امامہ اور حتی الامکان با وضو رہوں گا, اور جلوس کے دوران بھی مسجد کی نماز با جماعت ترک نہیں کروں گا, حسب توفیق لنگر رسائل کی ترکیب بناؤں گا, یعنی مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسائل پمپلیٹ نیز سنت و برے بیانتی کیسٹیں اجتماع میلاد اور جلوس میلاد میں تقسیم کروں گا, وی سی ڈیز تقسیم کروں گا, مگر یہ ہو مکتبۃ المدینہ کی سنت و برے بیانات. انفرادی کوشش کرتے ہوئے کم از کم 12 اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دوں گا. جلوس میلاد میں حتی الوصق سارا راستہ زبان اور آنکھ کا قفل مدینہ لگائے نعتوں کی سماعت اور درود و سلام کی کثرت کروں گا. یا رب مصطفیٰ ہمیں خوش دلی اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جشن ولادت منانے کی توفیق مرحمت فرما, اور جشن ولادت کے صدقے ہمیں جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عنایت کر. بخش دے ہم کو الہی بحر میلاد النبی, نام اعمال سے میرا بھرپور ہے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو بھی آپ نے نیتیں کرائی ہیں کیا لطف آ جائے اگر وفا کر ان نیتوں کے ساتھ اور اسی انداز کے ساتھ, ایسا جیسے نیت بھی کروا رہے تھے آپ اور گویا کہ جشن ولادت منانے کے آداب و طریقے کار ہو سب کچھ جیسے کہ نہیں ساتھ ساتھ بیان ہو رہا ہو, کتنا سرور آ جائے اور لطف آ جائے, کتنی ترغیب اور رغبت نصیب ہو جائے بابا اگر ان نیتوں کے ساتھ اس پر عمل کرنا نصیب ہو جائے. اصل نیتیں جب کی جاتی ہیں نا اس وقت تو بعض اوقات ذہن بند بھی جاتا ہے, ابھی جیسے اطمینان سے بیٹھے ہوئے نا کہ آنکھیں نیچی کر کے نگاہ نیچی کر کے بیٹھے ہوئے, اور جب تھوڑا آزادی ہوتی ہے نا یا باہر نکلتے ہیں یا اپنے دوستوں میں جاتے ہیں, یا ابھی ان کے دوست ان کے ساتھ نہیں ہوں گے, ان کے دوست کاش ایسے ہمارے دوست ہوتے کہ ہم مطلب اچھی جگہ پر ہی ہوں, لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ انجوائے کے لیے اپنے سیر و تفریح کے لیے دوست دوسرے ہوتے ہیں اور ان کاموں کے لیے دوسرا نظام ہوتا ہے, تو وہ ان کے دوست یہاں نہیں آتے, لیکن ان میں اتنا نہیں ہے کہ چلو تم یہاں نہیں آتے ہم تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے, یہ ایسا نہیں کرتے ہوں گے, بلکہ ان کو مزہ آتا ہوگا تو وہاں یہ پہنچتے ہوں گے ان کے پاس. تو پھر جب یہ مادر پدر آزاد ہو جاتے ہوں گے خدا بہتر جانے کیا ہوتا ہوگا, بالکل بے لگام, پھر کہہ کے مار کے ہنسنا مذاق مسخری, کیسا امامہ کیسا کرتا کیسی چادر کیسا قفل مدینہ, کیسی نگاہیں نیچی کرنا تو کیسا زبان کا قفل مدینہ, کچھ بھی نہیں ہوتا ہوگا. خواہ وہ چراغا دیکھنے کے لیے کیوں نہ جائیں, ایسی آزادی کا ماحول ہو جاتا ہوگا کہ بس بڑی تشویش ہے, عورتیں مرد پٹے پڑے ہوتے ہیں. اسی طرح کا ہوگا. ایک سوال آیا ہوا ہے جو بھی آپ جس طرف اشارہ فرما رہے ہیں تو میں عرض کروں گا, ہمارے اسلام بھائی اگر وہ سوال سناتے تو ابھی جو آپ وضاحت فرما رہے ہیں تو ان کے سوال کا جواب بھی امید سے ہو جائے گا. سوال سنائیے گا. مورو مٹھو سے خورشید احمد اتاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پیارے بابا جان, ربیع النور شریف کا چاند نظر آتے ہی جس طرح اسلامی بھائیوں میں اور بچوں میں جوش و خروش آ جاتا ہے اور خوب خوب آمد کے جلوس اور روزانہ کے جلوس نکالتے ہیں, یقیناً گھروں میں اسلامی بہنوں میں بھی خوب جوش و خروش ہوتا ہے. پیارے باپا جان, آپ سے مدنی عرض ہے کہ باپا کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ وہ کس طرح سے جوش و خروش کے ساتھ خوشیاں منائے پردے میں رہتے ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے لیے کہ دیکھو, ہم مسلمان ہیں اور مسلمان آزاد نہیں ہوتا, مسلمان غلام ہے. اور غلام جو ہے نا یہ کسی عام شخص کا نہیں ہے, مسلمان جو غلام ہے تو وہ شہنشاہ خیر الانام کا غلام ہے, ٹھیک ہے نا. تو جیسا آقا نے کہنا ہے ویسے کرنا ہے, جیسے انہوں نے فرمانا ہے ہمیں ویسے کرنا ہے, اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا. تو بہت ساری باتیں ہماری آزادانہ انداز والی ہیں. اب جشن ولادت منانا ظاہر ایک امر مستحب ہے, انہیں مستحب کام ہے. اب اس میں بعض اوقات اتنے گناہ شامل کر دیتے ہیں کرنے والے کہ الامان والنفس. اب مثلا چراغا کرنا اچھی نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے, اگر چراغا کوئی کرتا ہے تو کار ثواب ہے, نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں اس چراغا کرنے کو برا سمجھتا ہے, گناہ سمجھتا ہے, تب گناہگار ضرور ہے کہ اس نے شریعت پر افترا کیا. شریعت نے جس کام کو منع نہیں کیا, یہ منع کرنے والا کون ہے؟ خود نہیں کرتا نہ کرے ٹھیک ہے, جبکہ اس کو کرنے کو برا نہ جانتا ہو. جیسے کروڑوں مسلمان ہیں دنیا میں, کوئی بھی چراغا بہت سارے نہیں کرتے ہوں گے تو گناہگار نہیں ہے, جبکہ وہ اس کو ناجائز نہ کہتے ہوں. تو اب جو کرتے ہیں وہ بہت سارے گناہوں میں بعض اوقات کہیے یا اکثر اوقات ہے کہ مبتلا ہو جاتے ہیں. جو سڑکوں پہ کرتے ہیں چراغا تو اس میں کنڈے لگاتے ہیں, اب بھی لگاتے ہوں گے مطلب, لیکن بہت فرق پڑ گیا ہوگا. ہم نے کئی سال سے یہ تحریک چلائی ہوئی ہے کنڈا سسٹم کے خلاف, تو الحمدللہ بہت فرق پڑا ہے. دعوت اسلامی سے جو منسلک ہیں وہ تو میں نہیں سمجھتا کنڈے لگاتے ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ صرف دعوت اسلامی تو نہیں ہے نا, اور عاشقان رسول کروڑوں دنیا میں بستے ہیں, تو سب کیا کہہ نہیں سکتے. اب بعد اس میں ایسے بھی لوگ ظاہر ہوتے ہیں, دیکھو یہ کہ دریا ہے کیسی لذیذ مچھلیاں ہوتی ہیں, تو اس میں وہ زہریلے سانپ بھی ہوتے ہیں, کیکڑے بھی ہوتے ہیں, مگرمچھ بھی پائے جاتے ہیں, آخر خون خار مچھلیاں بھی پائی جاتی ہیں ان میں. تو یہ تو سمندر ہے یہ دنیا جو ہے, ان مانو کر اس میں ہر طرح کا آدمی ہے. تو کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مقصد رضا الہی نہیں ہوتا, بلکہ اپنے علاقے میں اپنا ایک سکہ جمانا ہوتا ہے. یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ بولیں گے یار اوہو یار اس بار تو تم نے گلی بہت اچھی سجائی دی, یا اگر کہہ دے کہ یار اس سال تم نے زیادہ سجائی دی یار اس بار ڈھیلے پڑ گئے, نہیں نہیں یار, پھر وہ دو چار کو دھمکیاں دے کر مزید چندہ لیا اور پچھلے سال سے آگے نکل گیا, یوں سجا ڈالی, یا اس لیے سجائے گا کہ اخبار میں کوریج مل جائے گی, لوگ واہ واہ کریں گے, اور یا انعام ملتا ہے بعض اوقات, ایسے بھی مقابلے بھی ہوتے تھے, اب پتہ نہیں ہوتے نہیں ہوتے, میرے ابھی ہوتے ہیں نا مقابلے ہوتے ہیں, تو مقابلے میں انعام پانے کے لیے وہ ادھر لوٹا ادھر مارا, اس کو مرکی دی, ایک کنڈے سے کام نہیں چلا دو چار کنڈے لگا لیے, اور جناب وہ خوب چراغا کیے, پھر ڈیکوریشن والے وہ الگ لٹکا دیا, اس کو الگ لٹکا دیا, بعد میں وہ ڈھونڈتا ہے وہ مطلب وہ نہ نماز پڑھنی نہ صلات پڑھنی, اور رات رات بھر وہاں جاگنا, اونچی آواز سے ٹیپ ریکارڈر چلانا, ٹھیک ہے نعتیں پڑھتے تو آپ کی اطلاع کی جاتی ہے کہ نعت شریف ہو یا تلاوت ہو, جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اتنی آواز سے تلاوت بھی ناجائز ہو جائے گی جبکہ اس کو تشویش پیدا ہو نماز میں. تو اب تلاوت بلند آواز سے کرنے کی شریعت نے ممانعت کر دی کہ یہ اب تلاوت عبادت نہیں رہے گی نا, اب یہ فعل آپ کا گناہگار ہو جائے گا, آپ گناہگار ہو جائیں گے, یہ بلند آواز ہی جو آپ کی یہ گناہ کا فعل ہو گیا. اس طرح کوئی سو رہا ہے اور آپ نے زور زور سے ادھر کانوں پہ دو ہاتھ رکھ کر تلاوت شروع کر دی, زینت القرا بننے کا اظہار آپ نے شروع کر دیا اپنا, تو نہیں نہیں آپ زینت القرا نہیں ہیں, آپ نے تو اس کو بیچارے کی نیند خراب کر دی, یا کوئی مریض ہے. اب وہ رات ہے یا دن ہے, مرض تو وقت نہیں دیکھتا نا, دن کا وقت ہے مریض ہے, اس کو آواز اچھی نہیں لگتی, یعنی کہ شور جو اچھا نہیں لگتا, آپ کو پتا ہے کہ اس گھر میں مریض ہے, اور اب اپنے بلند آواز سے وہاں نعت شریف پڑی یا تلاوت کی, تو اس کو جبکہ ایزا پہنچ رہی ہے, پتا آپ کو گناہ ہے, ثواب نہیں ملے گا آپ کو بلکہ گناہ ہوگا. تو اب تو بادلوں سے جلوس نکالتے ہیں جشن ولادت کا, تو سائلنسر نکال کے نکالتے ہیں اسکوٹروں کا, دیکھا نا اسکوٹروں کے سائلنسر نکالتے ہیں اور بالکل دادا گیری کے ساتھ روب کے ساتھ مارا ماری کرتے ہوئے وہ ستوں کو جگاتے ہوئے, ہستوں کو رلاتے ہوئے, مریضوں کو تڑپاتے ہوئے, جنہوں نے نیند کی گولیاں کھا لی ہیں ان کی نیندیں اڑاتے ہوئے وہ عاشقان رسول کی بھیس میں نکل رہے ہیں. یہ عاشقان ان کو کون کہے گا, یہ عاشق تھوڑی لفاسق ہے, مسلمان کو ستا رہے ہیں, لوگوں کو دکھ دے رہے ہیں, ایزا پہنچا رہے ہیں. اس میں بابا ان کا یہ کوئی جذبہ نہیں ہوتا کہ ہمیں لوگ دیکھیں, کیونکہ یہ ایک تو انہوں نے نکالی جالی سائلنسر, اوپر سے یہ تیز ہوں کر کے تیز تیز تیز, پھر یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں, اور جب انہیں وہ دیکھتا ہے تو یہ زیادہ مطلب کہ جیسے کہ وہ میں کیا کہوں, یہ بھی مطلب ناراض ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کو کوئی دیکھتا ہے تو یہ زیادہ مطلب کہ ان کو پتہ نہیں کیسے کیا ہو جاتا ہے. نہیں, اگر آدمی یہ سوچ لے نا کہ بھائی مجھے کوئی نہیں دیکھے, مجھے میرا رب دیکھے, تو رب بھی دیکھے گا اور سب بھی دیکھیں گے. اس پر غور کر لیں, غور نہیں ہو رہا. غور کرنے کے لیے جب کہہ رہے ہیں نا, وہ یہی چیز ہے جو نہیں کر پا رہا بندہ, کہ غور کرے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ کیا کر رہا ہوں, درست کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. اس کی سمت بابا غور کرنے کے لیے وقت چاہیے, صحبت چاہیے, ماحول چاہیے. اب آپ پکارتے رہتے ہیں کہ آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ, وہ کہتے وقت نہیں ہے اور یہ یوں پابند کر دیں گے, یوں پابند کر دیں گے, بولے کہ یوں بھی نہیں کرو, یوں بھی نہیں کرو, جالی نہیں نکالو, جھنڈا بیچ میں نہیں لگاؤ. تو یہ ساری چیزیں تو آپ منع بھی اتنا کرتے ہیں تو کیسے کوئی آئے گا قریب. بہرحال یہ کہ یہ بھی مرض تو ہے, نمایاں ہونے کا مرض تو بس شدت ہے. یہ حب جاہ کہہ لیں, کیا کہہ لیں اس کو, کیونکہ وہ عزت اور شہرت کی خواہش ہی حب جاہ ہے. اس میں کوئی احساس کمتری کا پہلو چھپا ہوا ہے؟ احساس کمتری بھی ہوتا ہے بعض اوقات, اور احساس کمتری اگر کسی کو ہے تو ظاہر اس پر حکم شریعت تو کیا لگے گا, لیکن حب جاہ جو ہے نا اس پہ لگے گا. اس میں حدیث میں ممانعت آئی ہے نا اس کی, تو اس کے لیے عزت پانے کے لیے, شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ اس طرح شاید کرتے ہیں کہ مجھے دیکھیں لوگ, اسے حرکتیں کرتے ہیں. وہ حب جاہ کو ایسا نہیں ہے آپ کے پاس کوئی ایسا لفظ ہے جس آدمی کو دھٹکا لگے, جیسا آپ کہتے ہیں کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب حب جاہ تو یہ من لوگ پتا نہیں, مطلب کوئی تادا سمجھتے ہو کہ یار یہ کوئی ہوگا نا کوئی, مطلب لغت کا کوئی بہت اچھا سا الفاظ. مسئلہ یہ کہ حب جاہ اب اس کو ایک دم سے میں حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام کا تو مطلق نہیں کہوں گا, کیونکہ بعض صورتوں میں حب جاہ کی اجازت بھی ہے. نہ مطلب ایسا چوٹ لگے سننے والے کو, آیا نہیں مطلب حب جاہ وہ الفاظ جو ملے گا, جیسے استاد اس لیے اپنی عزت بنائے گا کہ شاگردوں پر میرا اثر پڑے, ماں باپ اس لیے کہ میری عزت یہ کریں اور میری فرما برداری کریں, اس طرح کے وہ کچھ احکام لکھے ہیں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ والی نے. جیسے احساس کم طریقہ میں نے نفس کے لیے جو حب جاہ نا وہ مضمون, جیسے میں نے بابا عرض کی کہ احساس کم طریقہ, آپ کسی کو کہنا یار آپ کو احساس کم طریقہ, نہیں میرے کو احساس کم طریقہ نہیں ہے, وہ احساس کم طریقہ کسی کو جاہل ہو جھٹکا لگانے میں جاہل نہیں ہو. بھائی ایسے لفظ ہوتے ہیں جو آدمی اپنے لیے ان لفظوں کو قبول نہیں کر پاتا, اس کو ویسے ہی مزہ نہیں آتا یار یہ لفظ میرے بارے میں نہیں بولنا چاہیے. تو کوئی حب جاہ کا کوئی اطراف کا کوئی اس کا خالات اور ماموزات کا الفاظ ہو نا, تو اس کو اپنے بولے تو بولے نہیں نہیں میں یہ نہیں چاہتا ہوں, اس کو خراب لگے گا یار نہیں میں حب جاہ والا نہیں ہوں, خراب لگے اس کو نا الفاظ کو, ایسا لفظ نہ ہو مدینہ مدینہ ہو جائے. یہ تو ہے چور کب بولے گا کہ میں چور ہوں یار, یہ تو ہے یہ اپنے ضمیر سے پوچھے. دیکھو میں آپ کو اپنے ضمیر سے پوچھے, اب مثال کے طور پر بعض لوگوں کی نیچر ہوتی ہے کہ ان کو آگے بلاؤ آگے بٹھاؤ, اچھا مطالبے بھی کرتے ہیں, مجھ سے ڈائریکٹ نہیں کہیں گے تو یہ حسان بھائی میرے ساتھ ہوں گے, ان کو بولیں گے کہ یار میں آنا چاہتا ہوں جگہ ملے گی نا آگے, وفا کے قدموں میں بیٹھوں گا. ارے قدم تیرے کو منچ پر ہی نظر آئے یار, سمجھے, جب بابا منچ پر بیٹھے تو قدموں میں بیٹھے ہوگا, جشن ولادت میں وہ بھی بڑی رات کو بارہویں رات کو پاپا کے قدموں میں حاضری میرے حاضری دینی ہے, بس میرا جذبہ ہے, میرا شوق ہے یار, سارا سال تو مطلب گھاس نہیں ڈالتا تو, اور اب بڑی رات کو تجھے مطلب قدموں میں بیٹھنا ہے. اپنے دل کے چور کو یار کائے کو چھپاتا ہے تو, یہ بول کے مزید پھنستا چلا جاتا ہے کہ یہ کہیں یہ تو جھوٹ تو نہیں ہے کہیں یار, کہ جب منچ پر بیٹھنا ہے تو قدموں میں منچ پر بس مجھے یہ سعادت چاہیے. اب جیسے ایکو ساؤنڈ لگا ہوا اور پورا مجمع ہے اور نوٹوں کی برسات ہو رہی ہے تو کوئی آتا ہے حصول برکت کے لیے دو شعر پڑھنے کا موقع دے دے, بس میں بھی آقا کے ثنا خانوں میں نام لکھوانا چاہتا ہوں. اے میں تیرے کو بتاتا ہوں پکا نام لکھوانا نا مضبوط, کبھی نہیں مٹے یار, تو جلدی گھر جا, دروازہ اندر سے بند کر لے سمجھے, اور گھر بند کر کے کوئی سنے نا اس طرح آقا کا تصور باندھ کر دو نہیں 112 شعر پر انشاءاللہ تیرا نام بارگاہ رسالت میں بہت پکا لکھ لیا جائے گا کہ یہ عاشق رسول. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جاری رہے گا جاری رہے گا. دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی. تو حصول برکت, حصول برکت کے لیے ایکو ساؤنڈ دیکھ کر پبلک دیکھ کر تو دوڑ آیا گیا, اس میں برکت ملے گی. اس میں تو جتنا ریاکاری کا اور نمائش کا, جتنا حبے جا کے حملوں کا مائک پر اسکرین پر آنے میں خطرہ ہے نا, اتنا خطرہ تو شاید کہیں بھی نہ ہو یار. وہ اگلا اس سے زیادہ خطرہ تو یہ مطلب اسکرین پر ہے یار, ظاہر ہے کہ لاکھوں مجھے دیکھ رہے ہیں, دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں. اب اخلاص بچا پائے تو بچا پائے, کوئی مرد کا بچہ ہو سمجھے, اور وہ شیطان کو پٹک دے تو پٹک دے. باقی میں خود بھلے اسکرین پر ابھی بول رہا ہوں, صحیح بات کر رہا ہوں نا, یہی تو الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کی کوالٹی ہے, وہ صحیح بات کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. یار کوئی بات تو صحیح کرے نا آدمی یار, کہ اسکرین پر آنا یہ انٹی اخلاص مطلقاً نہ صحیح لیکن کافی حد تک ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, آدمی بچ نہیں سکتا. دیکھیے وہ شخص جو آ کر کہہ رہا ہے حصول برکت کے لیے دو اشعار, اور آپ نے ابھی کہا کہ جناب وہ مجمع ہے اس کو ساؤنڈ نہیں برکت برکت کہ یہاں سے برکت, وہ جو نوٹ نہیں نوٹ جو اڑ رہی ہے, اگر وہ نوٹ دیکھ کر حصول برکت کے لیے کچھ آنا چاہتا ہے تو برکت تو ہوگی نا اس کو, چاہے حرام ذریعے سے ہو. کیا اگر مطلب پڑھی سی لیے رہا ہے کہ مجھے نوٹیں ملیں گی تو یہ تو حرام ہوا نا, تو اجرت میلاد شریف کی اجرت لینا دینا حرام ہے. اور اگر یہ نیت نہیں ہے کہ نوٹیں ملیں گی, نوٹوں کے لیے نہیں آیا وہ پڑھ رہا ہے, اب ٹھیک ہے کوئی مطلب نوٹیں نہیں, سونے کی اینٹیں دے دیں سونے کی. یہ نوٹیں دینے والے بڑے چالاک ہیں, یہ پوری گڈی یا وہ بڑی رقم نہیں دیں گے, وہ بھی ایک ایک ایک ایک کر کے ستا ستا کر دیتے ہیں کیا, تاکہ یہ بھی اوپر جا کے کچھ نہیں بولتے, یہ بھی اوپر جا کے مریض ہوں گے کہ قوم دیکھے کہ میں لٹا رہا ہوں, اور بڑا اسٹائل سے مطلب مووی کی طرف منہ کر کے دے رہے ہوں گے کیا, یہ بھی کم نہیں ہوتے یار. یہ آ کر رکھ دے بھائی اس کو اگر رکھنے کا ہے تو ثواب چاہیے نا ثواب. یار سو جا اور تہجد کے لیے اٹھ, دو رکعت پڑھ, انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ علیہ ہادی کے وصال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا, اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ کہا میں نے بڑی ریاضت نہیں کی, عبادت نہیں کی, وہ تو خیر وہ رہ گئی اپنی طرف, میں رات کو اٹھ کر جو دو رکعت پڑھ لیتا تھا نا اسی کے صدقے میری بخشش ہو گئی. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ وہ اب یہ سارا چھوڑ دو درود و سلام اور تہجد پکڑ لو, میں تہجد بھی ہو اور یہ بھی ہو. میں نے کہا کہ یوں ثواب کمانے کے ذریعے بہتے خالی مائک یا سائلنسر پھاڑ کر اسکوٹر چلانا ہو تو ثواب کا کام بھی نہیں ہے, اس کو ہم ثواب کا کام نہیں کہہ سکتے اگر وہ ایزا کا باعث ہے. اور اگر ہاں سائلنسر نکال دے, اپنے کان کے پردے بھی پھاڑ ڈال اور صحرا میں کہیں چلا جنگل میں, وہاں بھی اگر جانوروں کو بلا وجہ تکلیف ہوگی تو ہمارے مفتیان کرام پھر گرفت کر لیں گے کہ بے ضرر جانور کو بلا وجہ ضرر پہنچانا اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے. نہ نہیں جانوروں کو خوف زدہ کرتے ہیں, بچے بلیوں کو شیشش کر کے کنکریاں مار کے بھگاتے ہیں, اس کو مارتے ہیں اٹھا اٹھا کے پھینکتے ہیں. اب نابالغ بچہ اس پر تو قلم نہیں چلتی, لیکن اگر کوئی بالغ ہے تو ظاہر اس پر قلم چلے گا, کتے کو بھی خاما کا پتھر مارا اور اس کو ایزا دی تب بھی آخرت میں گرفت ہے اس کی, پھر بھی گناہگار ہوگا. تو خاما کا جانور کو شش شش کر کے بلا ضرورت بھگا دیتے ہیں, ضرر پہنچاتا ہے جانور, اس کو بھگانا اپنی جگہ پر ہے. یہ ضرر کا اندیشہ ہے, ابھی پہنچایا نہیں ہے, پہلے سے ہی اس نے کہ یہ ضرر پہنچائے گا. جیسے یہ عموماً ضرر پہنچا دیتے ہیں, اب بلی یہاں کر آ گئی تو یہ حملہ کرے تب ہم بھگائیں گے, ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس کو ہم نے بھگانا ہے کہ یہ نادان ہے, یہ پیشاب کر دے گی, کچھ گندگی کر دے گی, یہ میاؤں میاؤں میاؤں کر کے ہمارے اس مدنی کام میں انٹرفیئر کرے گی, تو اس کو بھگانا اب جائز ہو جائے گا. خاما کا حق بھی جا رہی ہے بےچاری, اور آپ نے مطلب فٹ بال سمجھ کر اس کو کک مار دی بےچاری, ہوا یہ آخرت میں پتا چلے گا کس طرح بلی کو کک مارتے ہیں. ایک عورت کا حدیث پاک میں ذکر ہے کہ وہ یوں تو سوم و سلات کی پابند تھی, نیک عورت تھی, غالباً اس کا ہے ذکر نہیں, بہرحال ایک عورت تھی, اس نے ایک بلی کو بند کر دیا اور اس کو کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں دی, نہ اس کو آزاد کیا کہ خود اپنا شکار کر کے یا کوئی حشرات الارض وغیرہ کھا لیتی, کیڑے مکوڑے کھا لیتی, چوہے پکڑ لیتی, اس کو چھوڑا نہیں, اور وہ اندر ہی اندر بھوکی مر گئی. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے وہ عورت جہنم میں داخل کر دی گئی. بلی کو ایزا دی نا بلا وجہ دی, بلی کو مارنا جائز ہے کب, جب بلی حملے کرتی ہے. بلی اگر حملے کرتی ہو نا تو بہار شریف میں لکھا ہے کہ تیز چھری سے اس کو ذبح کر دے, ڈنڈے مار مار کے ماریں گے تو ایزا زیادہ ہوگی نا, چھری سے بھی ذبح کرنے میں ایزا تو ہوگی, تیز چھری بھی تیز ہو نسبتاً کم ہوگی. تو جس بھی جانور آپ جیسے لال بیگ کو بھی مار رہا ہے تو اس کو یوں آپ مزے سے آہستہ آہستہ ہے کہ اس کا بیچارے کا قیمہ کریں کہ جلدی وہ مرتا نہیں ہے, اس کے بجائے چاہیے کہ ایک ایسا وار کرے کہ وہ اس کا آر پار ہو جائے معاملہ. حدیثوں میں چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے, تو چھپکلی کو جو ایک وار میں مارے تو سو نے کیا, دوسرے وار میں مارے تو اس سے کم, تیسرے وار میں مارے تو اس سے کم, اللہ حد القیاس, جتنا یعنی اسی پر قیاس کر کے کہ جتنے زیادہ وار ہوں گے اتنی نیکیوں میں کمی آ جائے گی. خیر میں حدیث کی شرح نہیں کر سکتا, اپنی مرضی سے بھائی ایک وار میں مارے گا تو جلدی اس زیادہ نیکیاں مل جائیں گی, بار سو نیکیاں مل جائیں گی. تو جانور کو مارنا ہے جو ایزا دینے والا ہے, اس کے لیے بھی آدمی غور کرے کہ اس کو کم سے کم تکلیف پہنچے. میں جس جانور کو مارنا جائز ہے اس کی بات کر رہا ہوں, یا عند ضرورت جس کو مارا, نفع حاصل کرنے کے لیے مارا یا ضرر دور کرنے کے لیے مارا, تو اس میں بھی وہ اس کو تکلیف کم سے کم ہو. یہ ہمارا اسلام جو بہت اچھا ہے, امن کا پیغام دیتا ہے سب کے لیے, اس نے امن کا پیغام دیا. یہاں تک کہ اسلام نے تو اتنے پیارے پیغام دیے کہ جب کافر سے لڑو اور اس پر غالب آ جاؤ جہاد میں, اس کو مار دو نا جب, تب بھی اس کے ناک کان اور آنکھیں پھوڑنے کی ممانعت کی ہے, یہ مسلح کہلاتا ہے, چہرہ بگاڑنا یہ جب بھی اس کی اجازت نہیں. تو ہمارا اسلام بہت بہت پیارا ہے, بہت بہت اچھا اسلام ہے. اے غیر مسلموں اگر مجھے سن رہے تو آ جاؤ اسلام میں, آ جاؤ انشاءاللہ دونوں جہاں میں تمہیں امن و آشتی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پر رہو, ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بات پپا وہاں تھی, وہ جو ہمارے جو ساحل محترم نے جو سوال کیا کہ اسلامی بہنیں اپنا جوش و خروش جو بھی ان کو ملا شریف کے سلسلے میں ہے وہ پردے کی حالت میں کیسے منائیں, تو اس حوالے سے کچھ آپ مدنی پھول اگر عطا فرمائیں. پہلے پردے میں کمی تھی تو بڑھا دیں پردہ. ٹھیک. کیونکہ میرا بیٹا ہو ہے نا, وہ اگر یوں کرے اور کوئی چھوٹا بچہ اس کو دیکھ کر یوں کرے گا, پھر میرا بیٹا یوں کھجائے تو چھوٹا بچہ دیکھ کر یوں کھجائے گا, تو مجھے تو اس بچے پر بڑا پیار آئے گا کہ میرے بیٹے کی نقالی کر رہا ہے. تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور کونین کی شہزادی بی بی فاطمہ کی جو جتنی نقالی کرے گی اسلامی بہن جشن ولادت کے صدقے میں, تو سرکار اتنا ہی اس سے خوش ہو جائیں گے. تو میری لاڈلی بیٹی کی نقالی کر رہی ہے. میری بیٹی پردے کی ایسی پابند تھی کہ اس نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ میرا کفن میں ڈھکا ہوا لاشا بھی غیر مرد دیکھ لے. تو دیکھو یہ میری مطلب یہ کہ امتی کتنی مجھ سے محبت کرتی ہے کہ میری بیٹی کی اتنی نقالی کرتی ہے اور پردہ کرتی ہے اور مضبوط پردہ کرتی ہے. تو اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ جشن ولادت کی خوشی میں اپنا پردہ مزید بڑھا دیں. یہ نہیں, ہاں میں ان کو عاشقات نہیں کہوں گا, یہ عاشق رسول نہیں ہوتی کہ جو آج کل چراغاں دیکھنے کے لیے نکلتی ہیں. تو مردوں کا اختلاط, مردوں اور عورتوں کا مکس اپ ہوتا ہے, مکسچر بن جاتا ہے. یہ آج کل یہ چراغاں دیکھنے آج تو اگر پہلی رات ہے دوسری رات ہے, اب جو مزید چراغاں بڑھے گا تو ان کی تعداد بڑھے گی, مردوں کی عورتوں کی تماشائیوں کی. تو چراغاں دیکھنا جائز ہے لیکن عورت کا مردوں میں گھسنا اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو اس لیے یہ عورتیں, یہ اسلامی بہنیں, پھر اسلامی بہنیں بھی گناہ کہا جائے نا, تو ایسی چلو ہم اچھا لگانے کے لیے اسلامی بہن کہہ دیتے ہیں. ایسی اسلامی بہنیں اچھی نہیں ہیں کہ جو چراغاں دیکھنے کے لیے وہ نکلتی ہیں ان دنوں میں, کیونکہ انڈرسٹ ہوئے کہ مردوں کی بھیڑ ہوتی ہے, چاہے وہ مدنی برقعے والی بھی ہو, اس کو بھی چراغاں دیکھنے کی ہمارے یہاں اجازت نہیں ہے. چراغاں دیکھنا ہے اپنے گھر پہ چراغاں کر لو, خوب دیکھا کرو, روز دیکھو, کس نے منع کیا آپ کو؟ ان کو لگے گا نہیں کہ یہ مطلب آپ لوگ جو ہوتے ہیں یہ آپ جائیں, آپ ادھر بھی جائیں, یہ بھی دیکھیں, وہ ماڈل بھی دیکھیں, یہ بھی, یہ مطلب سارے مطلب اس طرح کے جو لطف ہیں یہ سب آپ لے لیں اور ہم کو بولو کہ نہیں گھر میں پڑی رہو. ان کو لگے گا نہیں کہ یہ کیوں مطلب ہم کو ایسا مطلب کر دیتے ہیں نا. تو ان کو تو یہ بھی لگتا ہوگا کہ ہم مسجد میں امامت کا کو نہیں کرتی, سارے مردی مت امامت کرتے رہتے ہیں. لگتا ہو تو اذانے بھی یہ دے, نمازیں بھی یہ پڑھا ہوئے, اور مطلب یہ کہ وہ دھوم دھام سے بیانات بھی یہ کریں, جدھر جائیں چوک میں کھڑے ہو کر فیضان سنت کھول کے کھڑے ہو جائیں, چوک درس بھی یہ دیں, ہم کائی کو کچھ نہیں کریں. جلوس بھی یہ نکالیں, ہم بھی جلوس نکالیں گی, ہم بھی امامت کریں گی, ہم بھی مطلب اذانیں دیں گی. تو دیکھ کے دکھا تو پھر میری آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑے گا, ہم خود ان کے ابو سمجھا دیں گے مسئلہ, یا ان کے بچوں کا ابو سمجھا دے گا, چل چل بیٹھ گھر میں, بیٹھ اچھی لگتی ہے تو بٹا دیں گے اس کا, تو میری مان جاؤ نا. جب اتنے ساری باتوں میں آپ نے صبر کیا ہوا ہے تو چراغا دیکھنے کے تعلق سے بھی صبر کر لو, مان جاؤ میری. تو میری جو اچھی اچھی مدنی بیٹیاں ہیں وہ کبھی بھی چراغا دیکھنے کے لیے نہیں نکلتی, اور جو اچھی طرح کی ہیں نا عورتیں وہ نکلتی ہیں اور مردوں کے اندر گھس جاتی ہیں بے باقی کے ساتھ. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرے آقا حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ حج کے لیے انوار البشارہ میں فرماتے ہیں کہ خواتین کو, حجنوں کو طواف کے لیے رات میں لاؤ, کہ اس وقت مشکل سے 30-30 آدمی ہوتے ہیں طواف میں, تو عورتوں کو اس وقت لاؤ. یہ اس دور میں تھا, اب تو خیر رات ہو یا دن اب تو یکساں بھیڑ ہوتی ہے, لیکن یہ کہ پردہ کتنا شریعت کو مطلوب ہے یہ میں آپ سمجھا رہا ہوں. یعنی کہ یہ چراغاں تو ایک مطلب اس کے لیے تو بڑے ہم کو ثبوت دینے پڑتے ہیں, لیکن طواف کے لیے کوئی ثبوت دینے کی حاجت ہی نہیں ہے. یعنی کہ سبھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ تو ایک مسلمہ عبادت ہے. اس کے لیے بھی میرے آقا اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ عورتوں کو مردوں کے اندر نہیں گھساؤ, باہر شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ عورتیں بڑی بے باکی کے ساتھ مردوں میں گھسی پڑتی ہیں, اس کی مذمت کی ہے.